الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة النحل دلیلونو سورت ته او د نعمتونو سورت ته ا دلیلونه کی ذکر کړی د وحدانیت او نعمتونو هم دي. مخکې ویلو حتا یاتیک الیقین وعبد ربك حتى ياتيك اليقين. دلتوي أتى أمر الله راغي حكم دا الله راغلا فيصل دا الله الذي أمر الله كي نفسرين وأقوال يقول ذلك دنيا عذاب نغب دغا وخكي و مشرکین قریش باندې قحط راغی وکاله. بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تامون ته خیری کړی دي او څه سوال وکړ چې الله لري کی دا مصیبت. بیا سوال وکړ لري شتنه نمرات بچنا د دنیا هغه عذابی چې پاغي راغلی و. دویم قول دا دی چې مراد چې نه قیامت دی اتا امر الله هغه خو راغلی نه دی. تعبیر یې څنه په ماضي سره وکړو چې راغی دا د ډېر یقین د پاره چې کوم خبره ده الله په نزي یقیني وي بس هغه داسې شوي داسې لکه چې شوي مخکې نو اتا به وي او په معنا به د یأتي چې راځي الله عذاب را روان او قیامت. فلا تستعجلوا تاسو ولې تلوار کوئ چې متا انزل الوعد کله وي کله وي. دریم قول داو چې مراد څنګه غلبه د اسلام ده چې الله کوم وعده کړی و پیغمبرانو سره چې زه به تاسو له مدد درکوم او غلبه به درکوم په دې کافرانو. نو هغه یادوي چې اتا امر الله الله هغه حکم او فیصله راغله چې الله اسلام غالب کو کفر او شرک ختم کو هغه مغلوب کو. فلا تستعجلوا معنا دې کې زور نه دی تا چې اوس تلوار مو کوي چې تاسو به عذاب غوښته او یا استعجال او چې پیغمبر نه به سوالونه کول تپوسونه کول الله ای بس او کله به اعتراض کو پاغه باندې چې څنګه وعده خو رښتیا نه شو کله به رښتیا کی کله به تعالی الله مدد لرکې پاغه او تزور نه کی چې بل تاسو ساجلو راغله فیصله د الله راغې حکم د الله چه عذاب دی یا قیامت دی. فلا تستعجلو نو پا تلوار ای مغوار ای کنا پا قیامت ایم تلوار کولا چه کل بی پا عذاب بیم تلوار کولا چه ما یحبسو اولی نرازی روڈ جام دی اللہ ای فلا تستعجلو. عذاب چې کله الله ذکر کی کنه نور سره د نجات علاج او طریقه بیانې چې الله عذاب راوي د دین او په سباندې بچکیګو نو ی سبحانه وتعالى عما یشرکون. الله پاک وګڼه دله تسبیح وای اوه چې الله پاک ذات ته دله تسبیح پاک دی وتعالى ډیر چت عما یشرکون تاغینا چې دا خلق و سر شریکی دیو لے سبب بیان کو چې پذیب اخلاصی گئے پذیب نجات مومے کہا دنیا عذابی مو کد آخرت عذابی ام نمانگویلیو سورہ نحل دو دعوی دی اتیان دا عذاب پا موجودا ہو او رد شرک چ سبحانه و تعالی ما یشرکو ده خو دعوا وا په دلیل شروع کئ چې مونږ ویلو اول پدې کې امور عزوام دي لوی کائنات الله بیانې چې دې رسول پیدا کړی دي تمام د دې مسلې د خدمت لپاره د دې مسلې د اشاعت لپاره ټول کائنات ينزل الملائكة بالروح من أمره نازل الله ملائك شلا غير هر چان زیاد بدن او جسم ورکړه حچکم بیا نازلی جبريل عليه السلام اخدیر ټولو کې ولوی عظمت او جسامت ورکړه اگر آغانا زلی او غرا کزی دنیا تا بر روحی پا وحی سر من امرهی دخپل طرفنا دا وحی اللہ دخپل طرفنا را لیگی دا بلچہ طرفنا نہیں من امرهی یا دار چا اللہ تا عمر کرے اللہ تا عمر کرے چې ته زما دا وحی رسوا خلقو ته چې خلقو کې دا دین خور شي او خلقو کې اسلام راشي او شرک ختم شي کنه زمرا لوی کائنات یې په دې مسلمو قرار کړی ښا هر آیات کې په هر باطل رد دل قسم چې دلته په شرک رد دی تغه په خلقو رد دی چې ای ملائک نه مانی دا وی بس د انسان روحانی صفات سی او ته ملائک وي او شیطانی نو هغه ته جن وي انکار کوي تغزه باغ خلق قبان رد دي صوفیا صوفیا او خاص کر داغي شیخ اکبر رئیس الطائفه هغه ته شیخ اکبر وي ښا ابن عربی اغوی چې انبیاء چې دي اغیره چې د عرش نه پیغام راځي د ملائکو په ذریعہ راځي جبرئیل علیہ السلام ولروړي بل وروړي او اولیاء چې دي کنه اغوی په خپل د عرش نه را اخلي اغیوی ملیکو تاجت نئی اغیوی برای راس دارشن اخذ کئی دا دا صوفیه و عقیده دا چی اولیه و چتکلی پا انبیاء و بانده خواه دا خبر اخو پا دنیا که نئی اندوانو کلی دا نسکانو کلی دا ادا دی صوفیه و کلی چیزان تا دیر پاک خلق دیمان ناو پاکی نو الله یزخو چې وحی را لېږم نو هغه د پاره ملائک مقرر کړی برای راس بسوک راځي هغه لوح محفوظ دی چې الله حفاظت کړی دی دې زوکر سي دی شي نازلی الله ملائک په وحی سره ګور روح پډیرو مانو مونږ ویل راغلی کنه ابن اسرائیل کې براشی چې مشرکین تپوس کړو د پیغمبر نه د روح په حق کې نو آیات نازل شو چې قل الروح من امر ربي هغه جزا روح ښا هلته د وحی معنا نه وه هغه هغه روح چې په هغې سره خلق ژوندی کیږي او مړ کیږي چې روح پکې داخل شي نو ژوندی شي چې روح ته نوځي نو مړ شي هغه روح یاد هغه ځان ده هغې حقیقت الله ته معلوم ده او روح چې په معنا د وحی راځي نو هغه دلته راغلی دی روح کله معنا جبریل علیه السلام سره هم راځي خو بل ځای راشي سورة مریم کې فارسلنا الیها روحنا نو په دې معنو سره دې د متشابهاتو نه نه دیخه دا صرف په هغه یو معنا سره ده نازلی الله ملائک په وحی سره وحی ته یې روح ولې وی دا مجاز دی که نه ښه تشبیه ده وی لکه څنګه چې په دغې روح سره بدن ژوندی کیږي هغه کې دا صفت شته که نه په روح سره بدن ژوندی کیږي نو په دې روح سره زړونه ژوندی کیږي مشابهت راغی که نه هر یو سبب د حیات دی روح سبب د حیات د ابدانو دی په دننه به ژوندی کیږي او وحی سبب د حیات د قلوبو دی زړونه به ژوندی کیږي من امری د خپل طرفنا یا د خپل حکمنا علی من یشاء من عباده هغه چا باندې نازلی چې د الله خوښوي د خپلو بندیانو نه هر چا نشي راتلی تا د الله په ارادې سره په مشیت سره راځي دې کې عمرت دی په مشرکین مکه چې هغې ویلو سورې زخرف کې به راشي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قرآن په دې نورو خلقو لې نازل نشو د دې لایق خو هغې وو په مکه کې آیا په طائف کې ډېر مشهور او معروف شخصیات دي نو په هغې ولې نازل نشي چې په دې پیغمبر نازلېده نو الله رب العزت وی دا خو اټومیټک خبره نه ده دا خو الله په ارادې سره هر کار کوي ښه چې د هغه غواړي د خپلو بندیانو چې الله ته معلومه وي چې دې قابل د نبوت دی دکې استعداد شته دی او استحقاق شته دی د نبوت نو په هغې وحی رالېږي اوس یې حکمت ښیي چې څله راځي دا وحی ان انذرو دې د پاره اصل مطلب دا دی ښه څوک دا بدل دی د روح نه ملائک راضی په روح سره هغه روح څه شی دی ان انذرو هغه نظارت او بشارت دی ښه دغه د واحد دوه قسمه دي چې پیغمبرانو ویروی خلق ویروی خو په څه باندې ویروی داسې مه یروی چې بو بلا ورته جوړ کړئ چې دغه ځای بو دی دغه ځای بلا ده دغه ځای نه نه ډېرو خلقو دا چل کړی دی کتابونه یې لیکلي دي په هغې کې د ځان نه بلا بتر لیکلي دي موت کا پس منظر دا ملکو کې او خلق یې یرولی دی هسې د ځان نه ورته کیسې جوړې کړي دي الله وایي نه په دې مسله باندې انه شان دا دی چې دا مسله او دا راتلونکې خبره ډېر عظیمه ده لا اله الا انا الله وتعالی چې دا مسله وکړي چنشته بل کارساز او حاجت روا مگر زیما فتقون نه خلقو زمان او یریگه انذار دا شکنه د خزینه به یره خلق به د الله نه یره قم فانذر وربک فکبر دا خبر ادریگه خلقو یروا پس باندې و یروا د رب لوی و ته بیان کا د رب عظمت و ته بیان کا نو دا کار څوک کوي دا اغي خدا خبره پرې خې دا اغي خدا رب بیان نه کوي د رب عظمت نه بیانې د مخلوق عظمت بیانې د مخلوق صفاتو نه کوي د مخلوق په لوی نه مړیږي بس لګیا دي او دا اخر په هانو باطل پرستو خو به یو باطل یو تعقیده وا یو کفر بونو بس از دې خلق خو یو کفر نه دی کنه الا يمكن الصنا او كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر پیغمبر په صفت لګیا دی ښا زین پیجن انا ته ضرورت شته پیغمبر ته ضرورت وی پیغمبر استا سنا ممکن نه ده استا صفات ممکن نه ده نشي پورا کول لا ممکن سنا خو یوه بس لاندا زاده چې د خدای نه پس لوی ته یې بس بل څوک نشته لوی نو یې خیر دې مخکې کنه د خدای نه تا نه څوک ته پوس نشي کولی تانا بس اکتا پوسکی چه سنگ دا کفر دے چه تو اتووئے چه تا دخدین مخی ندام کفر دے چه تو اتووئے چه دخدین رستوئی بولی ذکر سورہ حدیث کی ویلی چه هو الاول والآخر والظاہر والباطن اللہ اول دے مخی دے سوک نشتا الله آخر دے لیس بعده شیئن دا معنی دا غن رستو سو نشتری چی توی چی نکن دیور پسیده کن نا قرآن وی چی اللہ پا دی معنی سر یاو دے چی دا غن مخکن سو کلویشتا و دا غن رستو سو کلوینشتا مخلوق خو نہ داغه نہ مخ کی حسابی گه نہ تے نرستو حسابی گه په خدای توب کې کنه ادي ولا خبره سما کړی دا چی بس د خدای نه پستلو یینو نو دک خدای و ته وې کنه زی خو مزه عقیده ده خدای خدای توب ذاتی وې او زده د اتوایی وې بس نور فرق پکې نشته ښه قدیمه صلی اللہ علیہ وسلم قرآن راغلے وحی راغلے چی لا الہ الا انا دا یو امر عظیم ذکر شو ملائک راتلل دنیا تا دویم دا امور عظام خلق السماوات والارض بالحق اسمانو نے پیدا کری دی زمکے پیدا کری دا سلے پیدا کری دا بالحق فالحق ده پارخا او چه حق ته په صورت نحل که اونه پی جانه بل بیکم ده پی جانه دکا مخی ده توی چه سبحانه و تعالی عما یشرکون نبیه ده توی چه لا اله الا انا فتقون حق ده اونه پی جانده جو ده دیده پارده از مکاسمان پیدا کرن دیکه امرد ده پاگا مشرکینو چاگی وی از ازمک آسمان ده چا ده مخ آباد دی اگه مخ کم ده که ده دی امیشه ده پارده سی خبره کئی که نا چی ده اگه پتا نلگی خواه بس ده سی مجهول خبره مخ خواله که دنیا ده که ده نو کم مخ یاده سو تعریف یو کا سو بیان یو کا سو تعین یو کا نو مواخلہ کنا دا خدای نہ خواسې تنې یری کنا چې دا خدای نه یری کنا لاو چې سو وینو وای کنا دا د پوخانو مشرکین او شرکون دا چې نن ای دا نن چې خلق خپاره نا نا نا چناستی کنا ادا توحید خبری کیگی کنا دیو پک ضروری چی رضمونگا بابا جی چو کنا دیر خسر لیو یو لسم اینو قضا کلی او کور کې وېد زیارت خاور ساتله اذ پیرانو مالګه به ساتله دې دې درلن د سخیر عبادت نو دي ښه او شربو فی قلوبهم العجله دا نه دي دا چې مونږ شو یو ساده رسنده یزي په مخ باندې ښه دا دا ولی زکا دی پزرل که آزول گن پروت تی خوا دی دی آقا بابا جی و آقا مولا و آقا بابا نی ریگی خوا آقا صابیاق سیب و آقا قاضی سیب و دی کلوه آقا نی ریگی دا گن پکی پروت تی او آقا چی دا مخا زمکوی دی چا دا مخا با دا کنا دنیا کشتا دی کنا او دا ځکه نروانی جوړي خان زمره لوی کفر دا خو ابو جهلم نو ویلی خان الله یې ما دا خپل حق د پاره پیدا کړی دا حق د الله توحید دی حق د الله کلمه ده چې لا اله الا الله ادا خلق چې وی چې چا زمخه تعالی الله دې رچته اما یشرکون دا غنا چې دیو سره شریکی مخ پکې کوم ځای دی مخ خدا د پیغمبرو او هغه لړ د دنیا نه دا دنیا سره تل نه بیا دا چا د پاتې شو نه دا د الله دا او الله شته نو دا به یې چې کله هغه غواړي لري به کی دی کې د بل چا نه خرسي ها دا د الله کار دی دریم امور عزوان او کائنات خلق الانسان من نطفة فیضا هو خصیم مبین اگر انسانی پیدا کرده دیم اگر کد بدن نوڑو که دیم یو سو فٹا دیم لیکن دا کمالاتو نڈک دیخوا چدا کمال نپاسمان کشتا انا پا زمکا کشتا نا پا غرونو کشتا نا دیدک دو امور عزوام سر مرگره کخا چکا سوکوی دے خدور غٹ نده حضور علوی نده اللہ نا بلعزت وی دے نده خو پا دید بار سر چی شانی اڈیرو چت سے انسانانو کی چلا پیدا کری دی اغیط هم علیکم نرسی پیدا کرده ده انسان ده ساسکینا سوره حجر کی ویلو ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمائم مسنون چلی انسان خما پیدا کرده داغ خطه نا چو خوشتشوا خمبیرشوا او بیا داس وچه شو چې ټنګ ټنګ یې کاو اذل توي خلق الانسان من نطفه مونږ ویلو التکی چې دا وو سره وایو چې مونږ پیدا کړی دی اول انسان اول انسان چې آدم علی السلام دی هغه د سوال حما ام مسنون پیدا کړو او بیا رستو داغه نسل اخو من نطفتن شکن او دل تخاص کر بیا دا مشرک انسان یادی دا ناشکر انسان یادی ادا دل زورنه ورکی الله رب العزت. چې سورته یاسین کې باندې آیت راغې اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. حضرت شیخ بوی ساس کیا تو اس جگڑ کے پا توحید کی ساس کیا سوزے انہوں کے او تداوی لی لکھا دادا مشرکیا دی کن خوا فیضا و خصیم مبین. دے گورار دینی غلان دے جگڑ ہے جوڑا کری دا بلی چا جگڑا نا دا جوڑا کری خوا نغرونو نا اسمانو نا ندریابونو نا نهرونو نا اچانا بس دے جگڑا جوڑا کری دا نا خوا خصیم مبین نوری جگڑی نی چه مفسرین بل بل پل دی لکا بل پل اصل دی دا دیوی پس مکا جگڑی کئی پا مال و دولت پا دی جگڑی کئی خپل رونو سر جگڑی کئی دا آغا جگڑا نزم را دی دا آغا جگڑا دا چه صورت نمل کی رازی چل رب العزت و ایما صالح علیہ السلام علیکو پل قوم تا او غوطا مسئلہ اکڑا ولقد ارسلنا سمود الى سمود خام صالحا ان اعبدوا اللہ قد لا مسئلہ اکڑا فیضاهم فریقان یختصمون نو خلق پا جنگ ونخط یو بل سر پا جگڑا ونخط دا ولی توحید یا واری دکانا نو دیو جن پا جگڑا شکا 45 آیاتو سورة نمل دا مانا وار اختصام نمراد دا دنیا جگڑی ندی دی نمراد دا دین جگڑا دا چمخ کتیر شو سورہ رات کے وهم یجادلون فی اللہ دا جگڑی آدی چی دا اللہ پا ذاتا و پا توحید کی لگی آدی خوا فیضا و خصیم مبین بلچہ خو توحید خلاف نہ دیکھڑے دا قرآن خلاف نہ دیکھڑے خو بد دا انسان دے سلورم عمر عزوام امور عزوام دا ٹول پا گشمار دیخوا والانعام خلقها سارویے پیدا کری دی ات قسمیں پیدا کری دی چا نام کی ویلو سمانیت ازواج ات قسم دی خواہ دو خانو ندی ادو دو خانو ندی ادو دو گڑو ندی ادو دو بیزو ندی سن رے مال دے و سغٹ مال دے دے پیدا کری خلقها لکم فیا دفعن ستاسو دا پارا پا دی کی سامان دا گرمے دے پا جمعی کی پکار را دی تا دی انعام خوا چی داغی دا دی سرمنو نا و داغی دا دی وڑے نا ادو اختو نا سمر سیدو نا جوڑی گی لمسی تی جوڑی گی کمبلی تی جوڑی گی لکم پی آچا جمعی کی پکار را دی خلق پی زان تاو دی وَنَافِعُ نُورِ دیرِ فَيْدِيدِ فَدِي سَارُوْكِمْ چیدی رستو دی صورت کی برازی خوا چید آگے نتاسو سکل کوئے پڑل کوئے پیدی پکی ماست دی پکی شملی دی پکی کچھ دی پکی منافعو دا منافع دی دنیا وَمِنَا تَاكُلُونَ الا صبر وکې چلاله کې چې هغه وخت یو خره نو الا صبر وکې امنه تاکلون دا عادت د خلکو داسره روان ده ادي مشرانو با یې راخو سارو سره به محبت ساته هو پندیانو سره به نه ساته ها چې کغوا به وا کغوا یې بو وا به غستو ډیر وخت به وسره تیر کو او کسب بے پیوکو ارٹونا او یو یو دا سیزونا دول اسکالا دیار لسکالا بیا به نلو کې د چې دا مونږ خرڅ کو چې دا مونږ ته د مشرانو په شان ښکاري. نو څه چل به سره کوي؟ وی چې ته چې الک له واده کوو یا که نه وړو کې له سنت کو نو په هغې کې به حلال کو. ګورو په خرڅ به نلو کېدو نه لکه څاروي سره ستا څومره د هغې نه دې بنده جوړ کو. اچھا کم بندیان دی کٹ کے سر ناستی نو آغی سر خو محبت نکے دقوانو سر سکدا محبت کئی. فاللہ رب العزت وی چو امین آتا کلون بے وقعی اخرے نو مالش ہے بس تا فیدی بیانی پا دیکھ خواہ چیز اللہ پا یو نعمت کی سمرا نعمت ہونا دا خو آغا نعمت ہونا دی چخکاری پستر کو باندی او خلیشی اور سوکتنا پیدی اخلی ولیو بالقسم نعمت ذکر کئی چا بستر گنخ کاری اگا پا حقل سر معلومی اگا پا دل سر معلومی اد آگے نیو بندہ تعبیر نشی کولی چا وطووی چیرد نشی کولی اگا سدی ولکم فیا جمالن تاو دپارا پدی سارو کی خائص دے حسن دے حینا تریحونا کل چراولی مازگر دمیرونا وحینا تسرحون او کل چبوزے بیا سحر دسرول دپارا میری تے بوزے پیدیا تے بوزے حدیق جمال لے اجمال سشید مولا جمال اگر توی چی پا نظر نرازی کن کوری او حسن دینا اگر توی نی چمخ یخ کولی دی سرگ یخ کولی دی او دیخ کولی دی او جمال آیو معنوی شید اخلق تینا تعبیرات کئی چرا دا بندر دیر برکتی دی بس دغا بطال در تنو دغا تا جمال ہوئی خواه چرا دا بندر دیر درون و خوک کاری دغا تا جمال ہوئی اخلاق آداب صحیح طریقہ و رویہ دنیا کی دی زندگی تیرولو دی طویلش ہاں وہ دغا دے کے چی خلق مازیگر اولاری کنا ساروتا چی ساروی برازی دیوتا اولاری ناغیدہ سے ماری توپنوی او آوازو نا پکی کئی آواز خمونگلو سپکر کنی شو کولی خان دی پا دیر دیر خوشحالی دیر خوشحالی گی وطا اکلا پکی نمونے ولیخی چیر دا چورا دے کنا دا دیر او یر دا بگا دے کنا دا دوان نمون دی خوص اگا وقت رو ختمی گی نو نخلق بگا پی جنی چورا پی جنی تا سو اخبرانی چی ارسوت نیر شیخ دا جمال دغه ته وي دیو ته خوشحالي ښا او تريحوني مخک کو ما زیګر را وستل او تسرحوني رستو کو ولي زکه حسن په ما زیګر کې دي چې دی مالي او دا منډي وي او دی بل سر او سار مال چرواني نوي ځان په ځخ پیرا کاږي ناري کې دسو د زکه رستو کو ښا چې په دې کې جمال کم دی خو بیا هم شته دی اے بھیدی دی کنا تھا وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ او دا ساروی او دا غٹ غٹ اخان اڑیستا سودران بوجنا الى بلد اغی خارونو تا لم تکونو بالغی چتا سوی پخ پلا نشے اوڑے الا بشق الانفس مگر چزانو نا پی اوچاوائن دیر پا تکلف سرکن زیبا را زیبا یو یو شی باوڑی او چی اخلے بار کے نو پی یو پیرا کے وید لہو سی دکا عربو بدی تسوی سفینت البر ویدا دا وچی کشتے دا یو دا دریا بغا دا نو آغیتا سفینت البحر وی کنا او یو دا وچی کشتے دا نو سفینت البر دی اخت بیوی او هغوی ول ډېر ښایسته انتظامات کولو، دغسې اوخ به نو هغه به د پاسه به یې پې داسې او دغه جوړ کړو، ډېر ځای د کټ عمره ځای به یې جوړ کړو، داسې یو پله به یې پې سو تړلو، بل پله به یې پې سو تړلو، او پلین ځای به یې جوړ کړو، نو که وخت پلو پکې ناستو سمداستو که سوی پکې خودو ډېر سامان به پې راتو. اللہ ویسا سنو شے اوڑے خیر اس خدا غینا ہم خو انتظام دے ازی طول نعمتن واللہ تپوس کی کنا و تحملو اسقالکم اللہ باللذی لم تکونو بالغی اوڑی استا سو دران دران بوجونا اگے کلو تا بلدن اریو چوی چی تم رلری چی نئی شہر سولے مگر پچاو تو دانو دانو پستڑی کے بدن کی بامچر تمرض پیدا شی وس پینا پویږي چې سپېته تورسه نو بیا و ډاکټر لزان رسوي ښا ولی هغه په خاني مرزونه پکې راشي کنه در دیو جن چې د ډېر زور کار کړی کنه الا بشق الانفس. عجیب خلق دی مفسرین دی دې کې ویلي دي چوی ډیر خلق دی چې د دې آیت ته وجنا دا اولیاء او کرامت نه مانی، اسې ځان نه وي چا څوک نه مانی څنګه یې نه مانی، وی وی چې وګوره الله خان پیدا کړی دی، اسونه او خچری پیدا کړی دی، د خلق درانه بوجو نه وړي وړي، او دې سره دومره کرامت نشته چې د کرامت په جوان دی اوسی نه وخته جت راشي نه په خپل نو ادا درته چاویل کرامت دې ته وی چې ته کف نو بس سامان بوچت شي دغه هغه مناره ده کم کله وطن وکنه چې مناره وی په خپل کې خو دې شو یاره زرو وی اخلاق ډېر خو مسلمانانو پینشټ والا داسې خلکو باندې الله دا احسانات کوي، بس ټول دروغ دا هغه وخت دی او نوې معلومیږي دا چې د انسان کرامت نشته. ها کرامت ته دې ته چې د اوخم ربار ووسي دې ته وي کرامت. په دې باندې وخت کې نو چې موږ ته کرامت خولوې چې تراشه د انسان کرامت ته وګوره، سو زکه راولا ډټسن راولا ګاډي راولا څومره سامان دی چې په یو سات کې دلو وسی، دا د انسان کرامت ته کنده چا جوړ کړی دی؟ دا خو ملایکو نه دی جوړ کړی، دا اسمان نه دی راغلی، خو دې انسان په خواري کړې ده، خواري کړې ده، مهنت کړې ده، نو دا شی ته نه جوړ کړې ده. یوازې په ځمکه نه برو ګوره، دا د انسان کرامت ته ها کرامت دغه مطلب چې دې مهنتو کې خو مصیبت دا دی چې په ځان مهنت نه دی کړې، نو اوس په مهنت کړې دی وی کنه. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بیشک چې رب ستاسو ډیر مهربان دی او ډیر رحم وال دی. دا کو ساجتو دا کو خان ته ساجت ته خوان ته ساجت ته او ده خو د انسان لپاره پیدا کړی، نو انتهائی رحیم او کریم دی ښا دور رحم کرم او دور انتظام او دور تیارې. یو پلار خپل زامنو له نشي کولای چې ډیر وایي وی ډیر په خپګه کې ما ډیر په اسی وای کنه ها ته به څنګه پکې دا ولا مهربان په خپل بنديانو چې دا دومره سامانونه ولا پیدا کړی. والخیل والبغال والحمیر، نمونه اخلي چې وګور اسونو ته او ګور خچرو ته او ګور خرو ته دیم پیدا کړی دی، خود دیس کار دی لتر کبوها چی سورلیو کے پدی باندی وزینہ او دی کے خائص امشتان کچھ کم مطلبی شید انو آگئے پلام سر بیان کو دا اصول دی خواہ دوڑا مفول لہو دے خو یو پا ذکر دلام سر دے بل پا تقدیر نو چکم مخ کی راشی نو اغدیر اولائی کرن نو اصل مقصد پا کی سورلی دا او دا زینت خواسی یو سیوائی خبر دا خواہ دیدے کی ماں ابو انی پر رحمت اللہ لے وئی چگور دل تکی دان دی ویلی چتا اس تینا خوراک کوئے نا سورلی کوئے او زینت تے نمائش دے نی پتہ ولگی دا چد دی سی دونو غوخا خوڑل حرام دی پخرو پا قچرو کے خدا چاہ اختلاف نشتا او ٹولوی چا حرام دی پا دی سنو کے اختلاف دی اختلاف دا بل چانی خدا یو امام شافی سے بس اگر بار کی کوگلر ارز ہے چنوی اسن وقت جائز دیا حلال دی کن امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وئی چنہ دا دریوارا حرام دی دکا قرآن دلتا کہ وہ سر دا اکل ذکر نہیں کڑے خو صرف دیوی لیتر کبوہا وزینہ او دا سنو دا پارزان دا دلیل ذکر کی چی دا دا جہاد سامان دے او دا سا دا مانا نشی رات لے چی اسنو دا بگیجت رانشی ار وخ برا دی ار وخ برا دی انو چی دا تا اخری او پخورا کی شورو کنو بیا با جہاد پس باندی کئے دا دا اگا دلیل لے گا اول دلیل قرآن ننی سی کار دے کی چه قرآن که نئی نو بیا حدیث تا دی کنا هر مسئلہ که دا اغا دلیل دا قرآن ندی خوا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ او پیدا کئی اغا چه تاسوی نپیجنے مَا لَا تَعْلَمُونَ مانا دا دا يَخْلُقُ مُزاری دا پیدا کئی بسکڑی ندی اغا چه تاسوی پی نپوئی گئیم لیکن آغا وقت کی چاربو سنولی دلی کن چی اوز کم سیدو نا پیدا شو داغی پا حق کی دا لا تعلمون شو ازمان پا حق کی آغا دی چی لا رستو بس پیدا کی گی چی منگا تینا نیو خبر ما لا تعلمون یا آغا سیدو نا یادی چې د بعضې وختونو کې هغه څه پیدا شي چې بندیان ورته حیران چیره داسې شی دی لکه دا ډېر بارانونه چې شروع شي شکال ورته وي نو هغې کې داسې ګن بلا راوځي چې د یرې غونتې سیزونه یي ښه چالی نو موم نه ورځي چې داسې شی دی کیکړه خو لا ډېر ښه دی ښه ما لا تعلمون خو دې دی کې خلقو ځان نه چ مونږ وی باید خلق د ځان نشي جوړ کی ښا روح المعانی نقل کړي چې د ابن عباس روایت ته دا ځنه خبره چې څوک کوي کنه نغې د مشهور سړي نوم واخلي مراد ابن عباس یعنی په دې به خلق یقین کوي کنه وی هغه ویلي چې د الله لپاره او زما کنه د ملغلره نه جوړه ده د زرو کالو په منزل باندې وګدل ده او دا غی ټولینا یو غر چا پیر دے دی یاقوتو اپا غی کی یو فرشتہ ناستا دا زکر دبل چا زیبا کی نشتا غی سب او دا غی فرشتی شپکس و سرو ندی او پا هر سر کی شپکس و مخو ندی او پا هر مخ کی شپگلاکا و شپیت زر خلی دی او په هر خلکیه شپېته زره جیبی دي او دا پاغه سره سناوای هغه با قیامت کې وی چې ربنا ما عبدنا کا حق عبادت کا، اے ربا ما ستا صحیح عبادت نکلے شکا. دا سی ورپس نورم سے جوڑ کری دی یارو، دا خلق عجیب خلق، دا کم دے کیوں دا حدیث دا نا خبری کئی پا دین کے خواہ، او چی سو کیوئی نینا آگی خوبیا پا دین نہیں گی، وی تفسیر کرا گلی دی بناوی خلق نمانی وی نو خواہ، تفسیر کی کم دے کرا گلی دی تفسیر خوبا گا مانی چی حدیث صحیح دا صحابہ قولی چرتا تابعین قولی چرتا دا چاوی دی نو یخلق ما لا تعلمون دا سمی جنگولی دی خواہ. سو امور عزوام ذکر شو چیونزل الملائکتا خلق السماوات دوا خلق الانسان دری ولنام خلقها سلور اول خیل والبغال والحمیر پنزو نهو پوری اپورا کئی خلال رب العزت وی چیزا صلح بیانو ما دا تپوس خومو کہہ کنا زما سو ضرورت چې د زوره بیانونه تکوما دا وی وعلى الله قصد السبيل په الله باندې توحید بیانول دي کنا او کنده هډیر ضروری خبره ده کنا ښه تاسو چې ګوري دا ټول الله د دې لپاره کړی نو چې هغه دومره زور لګی ادمرب دلائل پیش کی او دمر کائنات ذکر کی او ضروری وتوی نمون بو ته ضروری نو وایو دا جاهلان دي مشرکان چېږي خان دی وی مړوي بل سن پوي هو توحید دې توحید دې توحید دې ذکر وای ها چې دا تاسو مو کوي کنه چې الله سو ضرورت دی الله دا ضرورت دی چې وعلى الله قصد السبيل الله باندې بیان دې د سیلاری اللہ باندی وضاحت تید سیلاری تبیین التاریخی قرطبی وی ومنها جائر یو مانا دادا ومنها جائر او دادی سیلاری نپکی باز سڑے کوگروان دی تا ان پکشتا دی گورکا گپکی ڈیر دی او د دې صحیح لارې نه او د دې توحید د لارې نه جائر کاغو مشته دې مشرکان دي کنه دې ته کاغو وي خو نه غن دي کنه دا یو معنا ده دوی معنا ده چې ومنه لارې په دنیا کې ډېر دي نبازي لارې داسې دي جائرون چې هغه کګي دي انعام کې تیر شيو ولا تتبعوا السبل فذللار پس مزه کوي وتفرق بكم عن سبيله سيلار نه مزه واړي ښا نبازي سيلار نه کګي دي ښا اسوک پاغي روان دي کاګر روان دي اسوک صحیح روان دي ندا یو کې دل ولینا الله اذا خذ ما کار دي ولو شاء لذاكم اجمعين کذا الله خوخوي نو تاسو ته به هدایت کړو ټولو ته کوک با پکې نو ټول با په حق باندې او ټول با په توحید باندې او بس دا د الله شان دی په دې اختلاف کې ډېره مزه ده غواړي ها او که دا اختلاف نه کنا توبه نو موحدین ته به د عزت نه ملاوي ځکه چې هغه ته کوم ملاويږي په دې توحید کې کوم فن دی خوګواله دی دا درد اختلاف دا وجه نخوا انا و مشرکین و تپاغ اخپل شرک بانده اتا امر اللہ فلا تستعجلو راغی عذاب دا اللہ نتلوار مکوه نشا اخلاص دے صرف پدیب اخلاص گئے چو سبحانه و تعالی اما وشرکون وائے چا اللہ پاک ذات تے او ډیرو چته دا غنا چې دا خلق وسره شریکي ينزل الملائکه بالروح من امره نازلی الله ملائک همیشه قران جمع ذکر کې خمرات نه یوي ښا وحي صرف جبريل راوړي او بس جمع ذکر کوي لیک د الله حکمت ته نازلی ملائکه په وحی سره د خپل طرف نه علامن یشاء من عباده پاغه چا باندې چې د الله خو خی د خپل بندیانو نه ان انذرو هغه وحی ده چې یروي پیغمبرانو خلق یروي انه شان ذا ذی لا اله الا انا فاتقون انشته بالحاجت روا و مالک دنفع و دنقصان انشته بالمددگار مگرزیم و زمان یرکویم خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اسمان نوز مکاد دی مسلی دی پارا دخو اللہ توحید لی پیدا کری تعالا عما شرکون اگا حق داده چډیرو چته الله دا غنا چې دی وسره شریکیم الله د مشرکان نزان ډیر لري ساتي ډیر تعالی مونږ ته موي چې لري شیطان ها انما المشرکون نجسون پلید خلق دی ځان ته ساتای غوري دا ولي بیا بیا وي دا څه کوي چې غيوم یې تصبیری لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله او لا وتسوی تعالی ما یشرکون زو استاد شرک نډیر لري مها دا ته چې سوې دا ذکر نه دا شرک دی دا ته چې سکه دا عبادت نه دا شرک دی دا ته چې سکه دا وظیفه نه دا شرک دی ته ګوره شرک یو یې مونږ الله ته ځان نږدې کوو اللہ رب العزت وی سوکو زتا خواتا پریدما سپیا مشرکا نجسا تعالی اما وشرکون اللہ دی خواتا نپریدی خوا خلق الانسان من نطفت پیدا کرے دے انسان دساس کنا فیدا و خصیم مبین نزی جگڑا کی اخکارا پاردے کی اختلافی مسئلے بوئی نچڑے قرآن بنا راخلی وی ولنعام خلقها و ساروی پیدا کری دی لکم فی آدف ان ستاسو دو پار پاغی کی سامان دے دو گرمے و منافع و نور دیر فیدی دی و من آتا کلون او دو دینا خوراک کوئے دروازی روزی سمرا لالی گی ابت دا سب رکی گی توبہ ولکم فیا جمالن تاوز پار پدی سارو کی او خائص دے حین تریحونا پاغ وقت کی چراولی ما زگر وحین تسرحون او کلچ شرے پوغد سحر کی و تحملو اسقالکم او دی اڑیس تاسو دران بوجنا دران پیٹی الى بلدن داس خارون تاو کلو تا لم تکونو بالغی چتاسو نشه رسولی الا بشق الانفس مگر پچو دو زانونو ناغا وقتی چو دو زانونو ادی وقتی دی وقتی حکدی پاک پلاولینو ار وقت باتی نگاڑی تلیو خوا ار وقت باتی نگاڑی تلیو نبا ٹیشن ترسی دلیو نبا ایرپورٹ ترسی دلیو دا پا کسیم رلوی کمال لیخا ان ربکم لروف الرحیم بشکر افتادو ارمی حربان او رحم والد والخیل والبغال والحمیر عطف دے پانعام پیدا کری دی اسنا او پیدا کری دی خچر او پیدا کری دی خران حمیر جمع دا حمار خا لترکبوان چسور لکوے پدی باندی وزین او خائص دے او خائص دے خسوک دا خائص نا غلط پیدا واخر چی ما زگر شی نو پٹکے با ہوئی او پاس بسور شی اٹو پکے بغاڑ توا چی خوا الکت دا گئی لینے در کڑے دلا او تا تکبر کے خوا دا گئی تزینت نوی دا گئی تکبر ہوئی خوا ویخلق ما لا تعلمون یواز دانا پیدا کی اللہ غا چتا سو ان پی جن دے سد پارو بیان کرو بیان کرو اللہ قصد السبیل زکا پالا باندی بیان ولدو حق لار دی حق لار ومن آجائر اگور دی لار نپکی بازی کوک روان دی دا سی کم بخ دی یا ومنها بازی دی لار ناجائر کگی دی اگی نظان ساتے ہیں ولو شاء لعذاكم اجمعين کله الله خوخوي هغه دا کار کولی شي تاسو ته هدایت کړو ټول ته پجما باندې نو اختلاف په پکینو شور او زوګ په پکینو خو بس الله دا غنځه خوخانو خو